Book 2 67 67 ضمائر الملكية 2 สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ2 النظارة แว่นตา لقد نسينظارته เขาลืมแว่นตาของเขา أين ترك نظارته يا ترى เขาเอาแว่นตาของเขาไว้ที่ไหน الساعة นาฬิกา الساعة عاطلة นาฬิกาของเขาเสีย الساعة معلقة على الحائط. นาฬิกาแขวนอยู่บนฝาห้อง جواز السفر. หนังสือเดินทาง لقد فقد جواز سفره. เขาทำหนังสือเดินทางของเขาหาย أين ترك جواز سفره يا ترى؟ แล้วเขาเอาหนังสือเดินทางไว้ที่ไหน هن الخاص بهم بهن พวกเขาของพวกเขา لا يستطيع الأطفال أن يوجدوا والديهم เด็กๆหาพ่อแม่ของพวกเขาไม่พบ لكن ها هم الوالدان قادمون هناك แต่นั่นพ่อแม่ของพวกเขามาแล้ว أنتم كم الخاص بكم คุณของคุณ كيف كانترحلة حضرتكم سيد ميلر การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณมิลเลอร ์ أين زوجة حضرتكم سيد ميلر ภรรยาของคุณอยู่ที่ไหนคุณมิลเลอร ์ أنت ك حضرتك الخاص بك คุณของคุณ كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณสมิธ أين زوج حضرتك مدام سميث สามีของคุณอยู่ที่ไหนคะคุณสมิธ